autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Dziś odwiedzi nas krakowski, słynny na całym świecie zespół. Dzień dobry, Tomasz Lato. Dzień dobry, Jurek Bawoł. Witamy serdecznie, Tomasz Kukurba. Serdecznie zapraszamy na koncert w Trójce. Krótko po wydaniu swojego najnowszego albumu Traveler. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło zaanonsować Krokę w Trójce. Zapraszam tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. After Party. We'll be right back. Odrobina kosmicznej przygody na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Audycja After Party, Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i zapraszam na najbliższą godzinę. Zaczęliśmy od muzyki filmowej. To szwedzka formacja Dunjen i muzyka do filmu Przygody księcia Ahmeda. To jeden z najważniejszych filmów animowanych początku XX wieku. Film przełomowy i przepiękna, utrzymana w stylu retro muzyka formacji Dunjen. Przed nami jeszcze dwa fragmenty tej właśnie wydanej w zeszłym roku płyty Dunjen. A teraz z dalekiej północy przenosimy się na daleki zachód. To jest kalifornijska część naszego dzisiejszego spotkania. Na początek Joanna Newsom. Shining pearls. I Tell me what it feels like if you can. Song for Life i Barbara Sipple z albumu Ladies from the Canyon. To część serii Wayfaring Strangers, wytwórnia Numero Group. W tej serii wydawniczej m.in. albumy Cosmic American Music z dawno niesłyszanym albo nigdy niesłyszanym psychodelicznym country, album Dark Scorch Canticles. Tutaj do posłuchania artyści związani ze sceną folkową amerykańską lat 60., 70., ale ci, którzy inspirowali się brytyjską eksplozją heavy metalu z tamtego okresu, czyli takimi zespołami jak Black Sabbath czy Led Zeppelin. Niezwykle intrygujące nagrania i niedostępne nigdzie indziej. No i wreszcie ten najnowszy album z serii Wayfaring Strangers, czyli Ladies from the Canyon. Tytułowy kanion to Laurel Canyon w Los Angeles. Joni Mitchell o tym miejscu śpiewała i tam tworzyła w okolicach wydania albumu Blue. To było miejsce, w którym eksplodowała scena folkowa. Tam przyjeżdżano po to, żeby mieszkać, po to, żeby żyć i po to, żeby wreszcie tworzyć muzykę również. Na tym albumie mnóstwo nigdy nie publikowanych nagrań, ale również takich, które artystki, bo tu w tym przypadku mamy do czynienia tylko z artystkami, same wydawały, same finansowały, dlatego też są to często płyty dawno już zapomniane, bo nigdy nie osiągnęły odpowiedniego pułapu popularności w momencie wydania. Tak jest w przypadku artystki, której posłuchamy w tej chwili, to jest Coley Ryan w utworze Cricket. Cricket, you have eaten all the tall golden grain. it's passing me. Quarter of mountains against an open sky. Wandering endlessly, aimlessly wandering where my heart would lie. Carla Siaki and I, a Fairy Tale Lady, to fragment kompilacji Ladies from the Canyon z serii Wayfaring Strangers. Proszę zaglądać do katalogu numero grup, bo tam dzieją się rzeczy fenomenalne. A teraz kompilacja Our First 100 Days, z którą spotykamy się nie pierwszy i nie ostatni raz. Tym razem James Petralli, Bob English i utwór I Feel So Lost. Thank you. Time you and I get lonesome. Being next to one another doesn't feel the same. We can still laugh about the good times, and we can still lay the whole day away. But we've been watching so closely, we're always knowing the next words we say. Are we pretending to be interested? Are we doing this the hardest way? Are we doing this the hardest way? I get up each morning, I rush around, you do the same, collecting each of our belongings. Such an intricate display. I know it isn't so easy. I know it every day. Are we unkind and so careless that we're doing this the hardest way? We're doing this the hardest way. The Hardest Way i James Petralli w jego solowym projekcie. Ten zatytułowany jest Bob English. A teraz przenosimy się do Bostonu. Już do końca dzisiejszego spotkania pozostaniemy w takim właśnie psychodelicznym, folkowym klimacie. To będą jedni z najważniejszych przedstawicieli tej sceny, wytwórnia Mexican Summer, zespół Quilt i utwór Passersby. Thank you. I fall down to my knees. rok 2013, album Orb Weaver i formacja The Parson Redheads. W czerwcu tego roku mają zamiar wydać swój najnowszy album i wtedy z pewnością do ich muzyki wrócimy. Na zakończenie dzisiejszej audycji After Party duet Drakkar Nowhere, do którego wracamy i do którego wracać jeszcze będziemy w naszych spotkaniach już bardzo, bardzo wiosennych. Salutation to the Sun na dobry początek niedzieli, utwór idealny. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty proszę o kontakt wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Miłego dnia i do usłyszenia.